Comanda Europa FM dă pe locul secund în preferințele electoratului, Mircea Diaconu ar intra în turul al doilea. România va face o nouă propunere pentru postul de comisar european, anunță premierul Viorica Dăncilă, după ce candidatura Romanei Plumb a fost respinsă de parlamentarii europeni. Comisia jurii se află la originea unui conflict între legislația națională din România și cea europeană. Și ministrul Justiției ar putea declanșa procedura de revocare a lui Felix Bonilă de la conducerea DIICOT dacă nu demisionează, așa cum a cerut președintele Klaus Iohannis. Îi cer domnului Felix Bonilă, procuror șef la DIICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Klaus Iohannis rămâne favorit în alegerile prezidențiale, arată cel mai recent barometru IMAS realizat la Comanda Europa FM. Dacă duminică ar fi organizat alegeri, președintele în exercițiu ar obține puțin peste 45% dintre voturi. Următorul clasat la mare distanță este Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România, cu un scor de aproape 17%. Al treilea clasat este Dan Barna, candidatul USR Plus, care scade la 14% față de august, iar Viorica Dăncilă adună puțin peste 12%, în creștere cu 4%. Sonia Teodoriu. Dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, dintre românii care au spus că se vor prezenta la urne, 45,3% ar vota pentru Klaus Iohannis. Vorbim de o creștere cu aproape 1% față de sondajul din luna august. Actualul șef al statului rămâne favorit pentru un nou mandat. Următorul clasat ar fi ales de 16,6%. Este vorba despre independentul Mircea Diaconu, susținut de ALDE și Pro-România. E pentru prima oară când numele său este inclus în barometrul Europa FM. Al treilea clasat candidează din partea USR Plus. Dan Barna are 14,2%. El scade cu aproape 3% față de luna august. Urmează Viorica Dăncilă cu 12,4%, în creștere cu 4%. Teodor Paleologu, care candidează din partea PMP, ar aduna 7,7% și el apare pentru prima oară în barometrul Europa FM. Sondajul a fost realizat în perioada 9-28 august pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Marja de eroare este de plus minus 3%. Situația din prezent amintește de cea din 2008, când Sorin Oprescu a câștigat primul său mandat de primar al Bucureștiului, deși nu era candidatul celui mai mare partid din România, PSD, a spus aseară în emisiunea Piața Victoriei scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Mircea Diaconu este Sorin Oprescu. Exact. Așa a ajuns Sorin Oprescu primarul capitalei. Într-un peisaj din ăsta, cum era atunci Sorin Oprescu, între Vasile Blaga, Ludovic Orban și mai era și Gușă, dacă nu mă înșel, acum avem o situație similară în care politicul este grav compromis și într-o astfel de situație un candidat ca Diaconu, indiferent ce spune, intră într-o breșă acolo pe care o poate lărgi. Credeți totuși că o poate lărgi până la a deveni președinte? Nu. Nu, dar o să fie bătaie mare pentru turul 2. Pentru vizibilitatea oferită de turul 2, nu neapărat pentru funcția de președinte în final. Nu. Pe Iohannis nu-l poate învinge nimeni acum. Dacă vorbim despre alegerile pentru Parlament, PNL rămâne în fruntea opțiunilor de vot, însă PSD trece pe locul al doilea și devansează Uniunea Salvați România. Diferența este de aproape 2%, arată barometrul IMAS făcut la Comanda Europa FM. Mihai Bucureșteanu. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum, în loc de anul viitor, 27,7% dintre cei care spun că ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL, în scădere cu aproape 1,5% față de luna august, arată barometrul Europa FM realizat de IMAS în luna septembrie. PSD trece pe locul 2 cu 19,5%, în creștere cu aproape 2% față de luna august. USR pierde aproape 2% și cade pe locul 3 cu 17,9%. Pe locul 4, dar la distanță considerabilă, se află Pro-România, partidul fostului premier Victor Ponta, cu 9,1%, în ușoară creștere față de august. Locul 5 este ocupat în continuare de ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu. Fostul partener de guvernare al PSD scade cu aproape 1%, la 6,2%. Urmează formațiunea condusă de Dacian Cioloș, plus ajunge acum la 5,7%. UDMR ajunge la 5,3%, în ușoară creștere față de luna august. La fel și PMP, care ajunge la 3,3% din intențiile valide de vot. Sondajul a fost realizat în perioada 9-28 septembrie pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. România va face o nouă propunere pentru postul de comisar european, anunță premierul Viorica Dăncilă. Rovana Plumb a fost respinsă de către membrii Comisiei Juridice a Parlamentului European pe motiv că s-ar afla în conflict de interese. Comisia Jurii se află la originea unui conflict între legislația națională din România și cea europeană, conflict ce depășește competențele înscrise în regulamentul de procedură al Parlamentului, precum și în Tratatul Uniunii Europene. Conform legislației naționale, Rovana Plumb nu se află în niciun conflict de interese. Nu există un conflict dovedit. Nu există un motiv solid pentru această respingere. Viorica Dăncilă nu a spus pe cine va numi în locul Rovanei Plumb și a dat de înțeles că nu se va consulta cu președintele Klaus Iohannis înainte să facă o nouă nominalizare. Șeful statului spunea ieri că așteaptă la Palatul Cotroceni pe Viorica Dăncilă mâine la prânz pentru o discuție despre o nouă propunere. Șefa guvernului a lăsat de înțeles că nu va da curs invitației, pe motiv că nici Klaus Iohannis nu a acceptat remanierea guvernamentală. Noi vom face o nouă propunere de comisar european, iar în ceea ce privește invitația la consultări adresată de președinte, îi răspund că voi veni de îndată, același de îndată cu care și dumnealui a decis să numească miniștrii interimari, conform deciziei Curții Constituționale, care a stabilit că președintele a încălcat Constituția. La Bruxelles, Ursula von der Leyen, președinta desemnată a Comisiei Europene, a cerut României și Ungariei să propună, citez, persoane adecvate, care să corespundă portofoliilor, transporturi, respectiv extindere și politica de vecinătate a Uniunii Europene. Ea a avertizat că, în caz contrar, ar putea solicita alte propuneri. Candidatul propus inițial de Ungaria a fost și el respins de membrii Comisiei Juridice a Parlamentului European. Iar la București, Comitetul Executiv al PSD se reunește după amiază, au declarat surse din partid pentru agenția Mediafax. Ședința are loc după respingerea candidaturii Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Ministerul Justiției ar putea declanșa procedura de revocare din funcția șefului DIICOT, Felix Bănilă, în cazul în care acesta nu-și dă demisia, așa cum i-a cerut președintele Klaus Iohannis, așa declară surse din minister pentru agenția de știri Mediafax. Șeful statului i-a cerut ieri demisia lui Felix Bănilă din funcția de procuror șef al DIICOT din cauza felului în care instituția a abordat ancheta în cazul Caracal. Președintele condamnă modul în care a fost tratată familia Melencu. Luisa Melencu, dată dispărută în luna aprilie, este una dintre tinerele pe care Gheorghe Dincă susține că le-a răpit și ucis. Este extrem de grav că cei care conduc instituții ale statului român girează astfel de comportamente prin care potențialii infractori sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele sunt tratate cu duritate și cu agresivitate. În casa familiei Melencu au ajuns vineri mai mulți jandarmi că au încercat să pună în aplicare un mandat de aducere. Mama lui Zei Melencu, Monica, trebuia să se prezinte în fața anchetatorilor pentru a-i se recolta probe biologice. Femeia a leșinat în timp ce se certa cu jandarmii și a fost nevoie de intervenția unei ambulanțe. Abia ieri, Monica Melencu s-a prezentat la Institutul Național de Criminalistică. Mă refer și la conducerea DIICOT, instituția care implicare în cazul Caracal, ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorități. Ancheta în dosarul Caracal ar fi definitorie pentru felul în care a fost România guvernată în ultimii 3 ani, e de părere Klaus Iohannis. O astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste. Așadar, îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DIICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Este imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și este nevoie de o schimbare la acest nivel pentru a recredibiliza această instituție. Vinerea trecută, ministrul Justiției, Ana Birceal, i-a reproșat șefului DIICOT, Felix Bănilă, felul în care este gestionată ancheta în cazul Caracal. Federația Rusă avertizează Statele Unite să nu publice conversațiile lui Vladimir Putin cu Donald Trump în cadrul anchetei care ar putea conduce la destituirea președintelui american. Camera Reprezentanților ar putea cere stenogramele conversațiilor pe care le-a purtat Donald Trump cu lideri străini. Kremlinul a transmis însă că se opune publicării discuțiilor cu Vladimir Putin. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Washingtonul are nevoie de acordul Moscovei pentru eventuala publicare a stenogramelor convorbirilor telefonice dintre cei doi președinți, a atenționat ieri seară purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov a explicat că practica diplomatică impune acordul reciproc al părților. Camera Reprezentanților a lansat o investigație parlamentară care ar putea conduce la inițierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, suspectat că ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepreședinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcția de președinte al Statelor Unite, dar și a fiului acestuia, Hunter Biden. În cadrul investigației, Camera Reprezentanților i-a trimis citații secretarului de stat Mike Pompeo, prin care îi solicită să ofere toate documentele referitoare la contactele președintelui Trump cu Ucraina. Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, crede că Rusia este implicată în cazul controversatei conversații a președintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodymyr Zelensky, privind anchetarea lui Joe Biden și a fiului acestuia. Administrația Vladimir Putin este acuzată de ingerințe în scrutinul prezidențial desfășurat în Statele Unite în 2016. Moscova a respins însă acuzațiile. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. 1 octombrie vine cu vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Soare astăzi în București, zi caldă și o maximă de 29 de grade. Joana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Universitatea Craiova a învins cu 3-1 FC Viitorul. Fără Gheorghe Hagi pe bancă suspendat, echipa lui a deschis repede scorul în bănie în minutul 7, când a marcat Țâru. Rezultatul a fost răsturnat în interval de un singur minut în finalul reprizei, când au marcat goluri spectaculoase Cicâldău și Colici. Pentru bosniac a fost primul meci din actualul sezon, el a revenit recent după o accidentare suferită în martie. Soarta meciului a fost pecetluită în debutul reprizei secunde, când Bălașa a executat o lovitură liberă, iar mingea a sărit dintr-o brazdă și l-a păcălit pe portarul Viitorului, Căbuz. În minutele de prelungire, Colici a trimis în transversală cu poarta goală. A fost prima victorie pe teren propriu a oltenilor sub comanda lui Victor Pițurcă. Universitatea Craiova a depășit Viitorul și a urcat pe locul al doilea la 2 puncte de liderul CFR Cluj. Tot ieri, Poliaș a remizat 1-1 cu Șep și Sfântul Gheorghe. Moldovenii au marcat primii în minutul 70, gol Pasalia, dar Tincu a egalat 9 minute mai târziu. După un debut excelent de sezon, Poliaș a ajuns acum la al 5-lea meci consecutiv fără victorie în Liga 1. Manchester United și Arsenal au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa a 7-a din Premier League. McTominay a deschis scorul pentru gazde pe Old Trafford în finalul primei reprize cu un șut de la marginea careului, iar Aubameyang a egalat în minutul 58. Arsenal este pe locul al 4-lea la 9 puncte de liderul FC Liverpool, în timp ce Manchester United se află la jumătatea clasamentului cu 3 puncte mai puțin. Echipa lui Marius Şumudică, Gaziantep Gazişehir, a ratat șansa de a urca pe locul al 2-lea în campionatul Turciei. A remizat 1-1 acasă cu Göztepe. Cu foștii FCSB-iști Alin Toșca și Junior Moraes titulari, gazdele nu au reușit să profite de 40 de minute de superioritate numerică. Exportarul CFR-ului Betu a fost eliminat pentru un hands în afara careului, dar echipa lui a egalat cu un gol fabulos în minutul 82. După 6 etape, Marius Şumudică se află cu Gazişehir pe locul al 3-lea în Turcia, la 3 puncte de liderul Alanyaspor. Ne pleacă valorile în Turcia, domne. Ai văzut și Beto, și Junior Moraes, și Toșca, nu mai zic de Marius Şumudică, Florin Andone. Ți-a duc după Hagi și Popescu. E greu să, da, e greu să faci treabă în condițiile astea. Altfel, meci spectaculos aseară în Liga 1, Craiova Viitor, în ciuda unui teren infect, am auzit că pute. Deci asta e tare, pute gazonul, a zis domnul Pițur. Da, da, da, da. Ce facem, mă? Nu poți să stai pe el. Miroase incredibil. Se vedea când, nu se vedea că miroase, sigur, se vedea că e ceva în neregulă cu terenul, că sărea nisip din el de câte ori alergau fotbaliștii. Au o problemă cu gazonul de pe Ion Oblemenco. Poate că au pus îngrășământ naturală la chiar. Serios? Nu, a zis Neapiții, domnule, zice, pe lângă faptul că e praf, că s-ar braz de